कहते हैं कि देखो जिस राजधानी में मैं रहता हूँ, हमारी राजधानी में आओ, तुम भी वहाँ के नागरिक बन जाओ, वहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई रोगी नहीं है, कोई मरता नहीं है, हमारी नगरी के नागरिक बनो, उसको सालों से बोलते हैं। फिर किसी को अपना मुसाहिब बना लेते हैं, जैसी पोशाक हम पहनते हैं वैसा पहनो, किसी को बिल्कुल समीप में पानी पिलाओ हमको, पाँव दबाओ हमको, समीप में रख लेते हैं, किसी को बिल्कुल हो जैसे पानी पी ले, ऐसे महाराज स्वाद ले लेके है ना अपने भीतर मिला लेते हैं, किसी को पी जाते हैं भगवान, किसी को माला बना के पहन लेते हैं भगवान, है ना, किसी को पांव दबाने के लिए रखते हैं भगवान, किसी को अपनी तरह की पोशाक देते हैं भगवान, किसी को अपनी राजधानी में रखते हैं भगवान, वो दूसरी चीज है। अच्छा योग में मुक्ति मिलती है कब मिलती है, उसका नाम क्या है, कैवल्य, उसका नाम भी कैवल्य है। कैवल्य माने दूसरा, दूसरे आत्मा के साथ, ईश्वर के साथ, जगत के साथ कोई संबंध नहीं है, असंग दृष्टा तटस्थ कुटस्थ अपने स्वरूप में बैठा, कैवल्य माने अकेलापन। तो योग की मुक्ति आत्मा की प्रधानता से है और भक्ति की मुक्ति परमेश्वर की प्रधानता से है। और वेदांत की मुक्ति बोले इसमें यह और वह की जो उपाधि है ना उसको खत्म करके आत्मा और परमात्मा में जो अखंड एक रस तत्व है उसके बोध से होती है। यहां रहो चाहे वहां रहो, अब हो चाहे तब हो, यह हो चाहे है ना वह हो, इससे कोई मतलब नहीं। वेदांत की मुक्ति अखंड एक रस होती है। इसलिए ये जो ब्रह्म का उपदेश है वो इसलिए नहीं है कि आप ब्रह्म को जान करके कुछ कर्म उपासना योग करो, और कर्म उपासना योग से साध्य मोक्ष भी नहीं है, नहीं तो अनित्य हो जाएगा। इसी से बताया ब्रह्म वेदो ब्रह्मैव भवति। श्रुति कहती है कि ब्रह्म को जानना और ब्रह्म होना, एक बार नारायण एक महात्मा के पास गए तो वो वर्णन करने लगे पूर्व आश्रम के महाश्र एक गृहस्थ है भाई, गृहस्थ है वो तो बाधक है, ऐसा ध्यान करता है, ऐसी उपासना करता है, इतनी माला फेरता है, ऐसे नहाता है, ऐसे खाता है, ऐसे रहता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा महाराज वर्णन किया कि श्रद्धा हो गई, श्रद्धा हो गई। जो गृहस्थ बहुत अच्छा है, मैंने कहा महाराज वो कहाँ रहता है गृहस्थ, आप बताओ उसका पता, हम भी तो देखे हैं मिले हैं है ना, उससे फायदा उठा रहे हैं, तो हंसे और एक दो और वर्णन करें। महाराज जब मैंने बहुत आग्रह किया कि वो कौन है तो बोले तुम ही हो, है ना, तुम ही। तो पहले जिस गृहस्थ को मैं समझता था कि कोई हरिद्वार गांव में होगा या ऋषिकेश गांव में होगा, जिसका वो वर्णन कर रहे हो कोई दूसरा है, हम परोक्ष रूप से उसको समझते थे कि नहीं है, उसके बाद वो बोले तुम ही हो। तो ऐसे शास्त्र जो है जिस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण का प्रतिपादन करता है ना, तो वो सर्व करता है, सर्व भरता है, सर्व संभरता है, है? तो वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वाधार है, है? सर्वज्ञ है, ऐसा ऐसा है महाराज को कौन है, कहाँ होगा। तो बोले देखो यहां नहीं होगा तो सर्वव्यापक नहीं होगा, और अब नहीं होगा तो नित्य नहीं होगा, है? और तुम्हारी बुद्धि में नहीं होगा तो सर्वज्ञ नहीं होगा, है? अच्छा तो यही है कहा, हाँ यही है। अच्छा महाराज तो कहीं छिपा होगा हमारी बुद्धि में, बोले नहीं छिपा विपा नहीं है, वो तुम ही हो, मैं सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापक। बोले अरे ये देह की पकड़ छोड़ दे दादा, सब देख तो कौन है ना। तो ये वेदांत जो है, ये वेदांत समाधि वाले ब्रह्म को नहीं बताता, न वैकुंठ वाले ब्रह्म को बताता है, मैं ये कैवल्य ब्रह्म को बताता है, ब्रह्मवेद ये ब्रह्मवेद ब्रह्म विभूति का क्या अर्थ हुआ? पहले ब्रह्म को जानो कि ब्रह्म ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और तुम देखोगे कि यदि तुम ब्रह्म नहीं हो तो वैसा ब्रह्म दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम ब्रह्म नहीं हो तो ब्रह्म है ही नहीं, मर गया ब्रह्म। उस आदमी का ब्रह्म मर गया है, मरा हुआ है उस आदमी का ब्रह्म जो अपने आप को ब्रह्म के रूप में नहीं जानता है। ब्रह्म अगर न्यारा होगा और नारायण तो सर्वव्यापी कैसे होगा, वो सर्वज्ञ कैसे होगा, वो सर्वशक्ति कैसे होगा, वो सर्व प्रकाशक कैसे होगा, वो सर्वाधिष्ठान कैसे होगा? यदि वो तुम नहीं होगा तो ब्रह्म ही नहीं होगा। तो ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती, जो ब्रह्म को जान लेता है वही अनुभव करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। क्षीयते जास्य कर्माणी विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथिः, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, हृदय की गांठ खुल जाती है, संशय क्षीण हो जाते हैं, और कर्म जो है संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म क्षीण हो जाते हैं। कब? जब आत्मा को परमात्मा के रूप में जान लिया जाता है। केवल भ्रम मिटाने में वेदांत का तात्पर्य है। अब आगे का प्रसंग आपको सुनाना, कल सुना। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति मुण्डकोपनिषत्। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे मुण्डकोपनिषत्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन तैत्तिरीयोपनिषत्। अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि बृहदारण्यकोपनिषत्। तदात्मानमेवावेद अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत् सर्वम् अभवत् वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषत्। तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यत ईशावास्योपनिषत्। एवमाद्याः श्रुतयो ब्रह्मविद्यानन्तरम् मोक्षम् दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरम् वर्णयन्ति। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसकी पृष्ठभूमि पर पहले ध्यान दीजिए। इसी से मंतव्य बोलते हैं ना, मंतव्य मनन करना चाहिए। तो ये तो श्रवण हुआ, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। श्रवण भी तब तक नहीं होता जब तक संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के ज्ञान में है ये निश्चय न हो जाए। ये जो बाजार में सुनते हैं ना, एक बाजारू वेदांत होता है, वो कहीं भी सुन लेते हैं। तो बाजारू वेदांत का क्या मतलब है, आके पूछेंगे महाराज हमने तत्वमसी तो सुन लिया और हमको तो अभी ब्रह्मानुभूति हुई नहीं, तो कहां सुन के आए हो? तो बाजार में। तो बाजार ये सब है ना, दुकानदारी जितनी है वो सब बाजार ही तो है ना। वेदांत में श्रवण शब्द का क्या अर्थ मान्य है यहां तक तो मालूम नहीं है। जो आके बोलता है कि हम तत्त्वमसी महावाक्य का श्रवण कर ही आए और हमको ज्ञान नहीं हुआ, उससे पूछना कि वेदांत में श्रवण शब्द का अर्थ क्या है, तो कहेगा कान से सुन लिया, हो गया श्रवण। तो इसका अर्थ है कि उसने सचमुच बाजार में ही सुना था। प्रत्येक स्थान में शब्द का जो प्रयोग होता है वो उस शास्त्र की पद्धति से होता है। तो माने अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं, तो वेदांत में श्रवण शब्द पारिभाषिक है, उसकी एक परिभाषा की हुई है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का ट्रस्ट बन रहा था, उनके सम्मुख ही बना था उनके सामने, तो उसमें एक नियम बनाया गया कि इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हमेशा दंडी स्वामी होगा। फिर उसकी परिभाषा लिखी गई कि यहां दंडी स्वामी से उस व्यक्ति का ग्रहण होगा जो दंड रखता हो या दंड लेकर छोड़ दिया हो। ये परिभाषा हो गई बोला। तो अपनी अपनी परिभाषा होती है, उसको पहले जानना जरूरी होता है। वेदांत शास्त्र की परिभाषा है कि वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति धी श्रवणम् भवेत्। हम श्रवण किसको कहते हैं? परिभाषा कर दिया। सारी उपनिषदें आदि मध्य अंत सबका विचार करने पर आत्मा ही ब्रह्म है। सारी उपनिषदों का विचार करने पर आत्मा ही ब्रह्म है, ये जो तात्पर्य निश्चय है इस तात्पर्य निश्चय को श्रवण कहते हैं। इति भी श्रवण अम्बवे सूत्रशस्कुली द्वारा कान के छेद में जाकर के शब्द का टकराना श्रवण नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट बुद्धि का उत्पादन श्रवण है। तो हमारे हृदय में जब तक उस विशेष बुद्धि का उदय नहीं हुआ तब तक श्रवण नहीं हुआ। तो श्रवण क्या है? ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। बोले भाई अब इसकी पृष्ठभूमि समझो। हम जैसे है ना शुरू से कोई बात सुनाई जाती है वैसे आप सामान्य रूप से नियम यह है। आपने वेदांत में भी विचार चंद्रोदय अगर पढ़ा होगा या पंचदशी पढ़ी होगी, विचार सागर पढ़ा होगा, तो ये नियम आपके ध्यान में आ गया होगा कि जो जिसको जानता है वो उससे न्यारा होता है। ये नियम आपके ध्यान में जरूर होगा। जैसे घड़े को जानने वाला घड़े से अलग होता है, वैसे तीन देह को जानने वाला देहत्रय को जानने वाला देह से पृथक है। सामान्य रूप से नियम यह है। तो ये नियम यहां भी लागू होना चाहिए कि जो ब्रह्म को जाने तो ब्रह्म से जुदा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं, जो गधे को जानता है वो गधे से जुदा होता है, जो घड़े को जानता है वो घड़े से जुदा होता है, तो जो ब्रह्म को जाने वो भी ब्रह्म से जुदा होना चाहिए। सामान्य नियम तो यही होना चाहिए। श्रुति इस नियम को तोड़कर बोलती है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। आपकी जानकारी के नियम को ये श्रुति काट रही है कि आपकी जानकारी जो छोटी छोटी चीजों के बारे में है कि घड़े को जानने वाला घड़े से न्यारा, कपड़े को जानने वाला कपड़े से न्यारा, मकान को जानने वाला मकान से न्यारा, तीन देह को जानने वाला तीन देह से न्यारा, ये सब तो बिल्कुल ठीक, लेकिन परिच्छिन्न वस्तु के ज्ञान का नियम दूसरा और अपरिच्छिन्न वस्तु के ज्ञान का नियम दूसरा। तो जिसको जानते हैं उससे हम न्यारे होते हैं, ये परिच्छिन्न वस्तु के ज्ञान का नियम है, और ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ये अपरिच्छिन्न वस्तु के ज्ञान का स्वरूप है। बोला उसमें कुछ नहीं, नियम परिसंख्या विधि कुछ नहीं है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानते हैं और ब्रह्म ही हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जाना किसी को और हो गया कुछ है? ये उल्टी बात लगती है कि नहीं? जाना कुछ हो गया कुछ है? जानते जाने जानने वाला बदल गया, ऐसा कोई जादू, ऐसा कोई चमत्कार, ऐसा कोई अदृश्य उत्पन्न होता होगा, है ना? हाँ, जैसे यज्ञ किया और यज्ञ का यजमान जब मरा तो मरते ही देवता हो गया मनुष्य से। तो ये ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान मरा और जानने वाला तुरंत बदल करके जीव से ब्रह्म हो गया। ऐसा नहीं है भला कि पहले जीव था और अब ब्रह्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ज्ञान में बदलने का सामर्थ्य नहीं होता। ये एक दूसरा नियम लो बोला, खंभे को खंभा जानना, न खंभे को बदलना है न खुद का खंभा हो जाना है। खंभे को जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लिया, खंभे को जानने से खंभा बदलेगा नहीं। जानी हुई चीज ज्यों की त्यों रहती है और जानने वाला भी नहीं बदलता है, जाने वाली चीज भी नहीं बदलती है, और बीच में से अज्ञान मर जाता है। इतने ज्ञान का नियम है कि जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञान मर जाएगा। न जानिए जाना जाने वाली चीज बदलेगी और न तो जानने वाला बदलेगा। चीज को बदलना ये ज्ञान का नियम नहीं है। अच्छा, अब ये बात है ना कि जो लोग व्याकरण न्याय मीमांसा सांख्य योग का अध्ययन करने के बाद वेदांत का श्रवण करते हैं उनको ये बात बताने की जरूरत नहीं रहती है। जो पितो पंगत बता दी उनकी समझ में आ जाएगी। पर अब जो पक्ति तो फिर ब्रह्म वेद ब्रह्मैव का अर्थ क्या है? हमने ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म बदला नहीं ज्यों का त्यों, और हम ब्रह्म हो गए तो हम भी बदले नहीं ज्यों के त्यों। हम भी बदले नहीं ज्यों के त्यों और जानते ही ब्रह्म हो गए, और ब्रह्म भी बदला नहीं ज्यों का त्यों और वो हम हो गया। तो हम और ब्रह्म में जो फर्क है वो कहां से आया हुआ है? का ज्ञान से आया हुआ है और ज्ञान से मिट गया। देखो ये बात निकली, तो अज्ञान से जो फर्क आता है वो झूठा होता है, और ज्ञान से जो फर्क मिटता है वो भी झूठा होता है। अज्ञान से पैदा हुई चीज सच्ची नहीं होती, और ज्ञान मात्र से मिट जाने वाली चीज भी सच्ची नहीं होती। इधर आप तो ध्यान में लेना हो, है ना? रज्जू के अज्ञान से भासने वाला सर्प सच्चा नहीं होता, और रज्जू के ज्ञान से मिटने वाला सर्प भी सच्चा नहीं होता। माने सर्प का पैदा होना भी झूठा और उसका मरना भी झूठा। इसी प्रकार ये ब्रह्म का जो अलगाव है वो जानने वाले और जाने जाने वाले ब्रह्म के अज्ञान से ही तो ये बिलगाव पैदा हुआ और ज्ञान से ही ये बिलगाव मिट जाता है। इसका अर्थ है बिलगाव है ही नहीं, ये अर्थ हुआ ब्रह्म वेदो ब्रह्मैव भवति। जो भी बात आपको समझनी हो बिल्कुल दिमाग साफ करके समझना चाहिए। और दिमाग में सफाई क्या है कि ये जो छोटी छोटी चीजों का कूड़ा करकट आपके दिमाग में भरा हुआ है ना, परिच्छिन्न परिच्छिन्न परिच्छिन्न टुकड़े टुकड़े टुकड़े पदार्थों को सोचते सोचते सोचते आपके दिमाग में उनकी वासना भर गई है, तो इसी को बोलते हैं आसी विषय को बुद्धि से बाहर निकालो, विषय की वासना को बुद्धि से बाहर निकालो, विवेक करके कि बुद्धि क्या है और उसमें वासना क्या है, विषय क्या है, विवेक करो ज्ञान क्या है, ज्ञान में विषय क्या है, ज्ञान में वासना क्या है, ये विवेक करो और विवेक करके वासना और विषय को ज्ञान से न्यारा कर दो, ये वैराग्य हो गया। बोला पहले होगा विवेक, विवेक के बाद होगा वैराग्य, और विवेक वैराग्य तो करोगे नहीं, ज्ञान और ज्ञान का विषय, ज्ञान और ज्ञान में वासना, इनका तो विवेक नहीं करोगे और वैराग्य के द्वारा वासना और विषय को जुदा नहीं करोगे तो शुद्ध ज्ञान का स्वरूप नहीं समझ सकोगे। तो जब दिमाग साफ नहीं होगा तो बात क्या कही जा रही है ये समझ में नहीं आई। गुरुजी अगर चेला चापी को निकाल के दिमाग में से फेंक नहीं सकते तो गुरुजी ही संसारी हैं। और जो चेला चाटी महाराज निर्विषय होकर के निर्वासन होकर के वेदांत का श्रवण नहीं करेंगे वेदांत उनकी समझ में आवेगा नहीं, है ना। तो आओ ब्रह्म वेदो ब्रह्मैव भवति, इसका अर्थ ऐसे समझो कि एक आदमी अपने घर में ही था हो परंतु उसने भांग पी ली है? तो भांग के नशे में और नशे के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, हमने दो बार भांग पी है भला अपने हो सवाल है, तो और नशा के बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं है इसलिए हम ज्यादा नहीं बता सकते उसके बारे में। हम समझते हैं भांग छोड़ करके और कोई नशे की चीज, कभी गांजा पिया नहीं, कभी अफीम खाया नहीं, है ना, जुकाम में कभी दवा के रूप में थोड़ी बहुत घर में बचपन में खिलाई गई हो तो भी बड़े होने पर नहीं, है ना, और दूसरे किसी नशे के बारे में मालूम नहीं है। तो भांग दो बार जरूर पी है, एक बार मिर्जापुर में हमारी रिश्तेदारी थी तो मिर्जापुर के लोग बहुत भंगेड़ी होते हैं, तो वहां 9-10 बरस का था तब वहां उन लोगों ने पिला दिया था, वो भी वही एक टुल्लू पिए से उल्लू है ना, ऐसे बोलते हैं टुल्लू टुल्लू माने हाथ में, टुल्लू पिए से उल्लू, तो एक एक कुल्हड़ में उन्होंने हमको पिला दिया था मेहंदी हनुमान ने। तो उसी दिन ट्रेन में जाना था महाराज, और रात को हम जो दुशाला ओढ़े हुए थे ना वो जरी के काम का दुशाला था, वो पुराने जमाने का, वो उस समय में 500 रुपए का था, तो उसके दो दल थे, एक दल हमारे शरीर पर से गिर गया और दूसरे आदमी ने उठा लिया, उसने कहा कि ये हमारा है, उनका होगा तुम्हारा समझे दो, हमें तो सो गया। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं हमारा नहीं है, तुम्हारा है, तुम नशे में हो। मन नशे में दुशाला हमारा है कि नहीं है ये ख्याल भूल गया, ये आपको उदाहरण देके बताया हो। दूसरी बार भांग पिया था एक बार घर में, वो भी उस समय उम्र हमारी छोटी होगी, 22-23 तरह की होगी, लड़की की शादी थी, 22-23 की चाहे तो होगी, ज्यादा बड़ी होगी ना जब लड़की की तो, है ना, तो 12 समझो 30 बरस के लगभग उम्र होगी। हम लोगों के यहाँ लड़की की शादी छोटे में होती है, 30-31 बरस की उम्र होगी तो नारायण 3 रात जागना पड़ा बिल्कुल। तो ये हुआ, लोगों ने कहा कि थोड़ी सी भांग पी लो, तो भांग पी के सो गया, तो 24 घंटे नींद में रहा। तो ये आपको नशे का विवरण नहीं सुना नाना है, न सम जया सा नशा, जिससे शांति नहीं मिल सकती उसका नाम है न सम। सम माने शांति, सम माने कल्याण, टूटने के बाद फिर वही समस्याएं। तो एक आदमी नशे में था, हाँ अपने घर में, पर नशे में भ्रम हो गया कि मैं बाहर हूं, और महाराज कोई हंसी मजाक करने वाले थे, ऐसा वो नशे में था कि उसका नाम ही बदल दिया लोगों ने। अब वो अपने को ये समझे कि मैं अपने घर में नहीं हूं, जिद करने लगा कि हमें हमारे घर पहुंचा दो, और वो कहने लगा कि हमारा नाम तो ये है, मैं तो ये हूं, ऐसा नशे में मान लो हो गया है। तो अब उसको घर पहुंचाने का क्या उपाय है, या वो फिर अपने को वही समझने लगे, इसका क्या उपाय है, उसको न तो मोटर में बैठा के उसको घर पहुंचाना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, और न तो उसकी बुद्धि में अब दूसरा नाम भर करके और रटाना है कि तुम्हारा ये नाम है, रटाने से भी काम नहीं चलेगा। यदि उसको रटाने के नहीं नहीं तुम सुनरु नहीं हो, है ना, मुनरु हो, तो ये रटाने की रटा की याद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि उसको जो नशा चढ़ गया है वो उतार दिया जाए, तो वो अपने को ठीक नाम वाला भी समझने लगेगा और अपने घर में मैं हूं इस बात को भी पहचान जाएगा। तो नशा उतर जाने पर वो जिस जैसे अपने घर में है और जो है वही अपने को जानेगा। तो ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति का क्या अर्थ है कि है तो ब्रह्म, लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, अपने को न जानने के कारण ये अपने को जीव समझ बैठा है। है तो अपरिच्छिन्न, परंतु अज्ञान के कारण अपने को अणु अथवा देह परिमाण समझ बैठा है। है तो ये अपरिच्छिन्न, लेकिन अपने को देह समझ बैठा है, इंद्रिय समझ बैठा है, मन समझ बैठा है, बुद्धि समझ बैठा है, सुखी दुखी समझ बैठा है, ज्ञानी अज्ञानी समझ बैठा है, अपने को परिच्छिन्न समझ बैठा है। तो है ये अपरिच्छिन्न, तो अपने को परिच्छिन्न क्यों समझा, ये भ्रांति क्यों हुई, अपने को परिच्छिन्न समझना भूल है, और ये भूल कहां से हुई, अपने को अपरिच्छिन्न न जानने के कारण हुई। तो ब्रह्मवेद, जब तुम अपने को अपरिच्छिन्न जानोगे, अविनाशी जानोगे, परिपूर्ण जानोगे, अद्वितीय जानोगे, सर्वाधिष्ठान जानोगे, स्वयं प्रकाश सर्वावभासक जानोगे, तो ये जो जीवपने की भ्रांति है ये नशा उतर जाएगा, ये नशा उतर जाएगा, तुम ब्रह्म बनोगे नहीं, क्योंकि बनी हुई चीज जो है वो तो बिगड़ जाती है, असल में तुम ब्रह्म ही हो। तो देखो, नियम तो ये था कि जिसको जानते हैं उससे हम न्यारे हो जाते हैं, न्यारे होते हैं, और उसको पकड़ लेते हैं या उसको छोड़ देते हैं, और यहां ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म हो गए, न ब्रह्म को पकड़ना पड़ा और न ब्रह्म को छोड़ना पड़ा। इसका अर्थ यह है कि सिवाय अज्ञान के हमारे और ब्रह्म के बीच में विक्षेप नहीं है, हमारे विक्षेप नहीं है हमारे और ब्रह्म के बीच में, और हमारे और ब्रह्म के बीच में मन भी नहीं है, और हमारे और ब्रह्म के बीच में दुनिया की कोई चीज नहीं है, न शरीर है, न इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि है, केवल न जानने के कारण ही ब्रह्म अपने को अब्रह्म मान रहा है। देखो, यदि हमारे और ब्रह्म के बीच में वासना होती तो वासना उपासना से दूर हो जाती और हम ब्रह्म हो जाते हैं। उपासना से वासना दूर हो जाती है, हो जरा अपने मन में किसी को बैठा के देखो, जिसमें महत्व बुद्धि हो उसको बना, जिसमें भोग्य बुद्धि हो उसको नहीं। बिजली की रोशनी में जो ठाकुर जी की विशेषता दिखती है सो नहीं बना, उसका ध्यान करने से वासना नहीं दूर हो सकती। लो, हम बिल्कुल खुली बात बोलते हैं। सोना चांदी पहनाने से, पोशाक पहनाने से, हीरा मोती पहनाने से, चमकदार मूर्ति होने से, बिजली की रोशनी में जो चमचम दिखेगा उसका ध्यान करने से वासना दूर नहीं होती है। आपकी बुद्धि की रोशनी में जो उस मूर्ति का महत्व दिखेगा, महत्व होते ये सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वकारण है, परमेश्वर है ना। बुद्धि में जो महात्म्य आवेगा ना उसका, तो उसके प्रति जो भक्ति होगी वो आपकी सांसारिक वासना को मिटा देगा। बिजली की रोशनी में दिखने वाला सौंदर्य नहीं है ना। आप कभी तीर्थ यात्रा में गए हो, आपको तो मालूम ही है कि हम तो है ना, न जाने कितनी बार बता नहीं सकते हैं, सारे हिंदुस्तान में 4 बार तो स्पेशल ट्रेन से गए हैं बोला, गीता प्रेस की स्पेशल ट्रेन से 1 बार और 3 बार परमार्थ निकेतन की ट्रेन से, और बिना स्पेशल ट्रेन के ऐसे घूमता रहा हूं। आप कभी बैजनाथ में जाएं, आपको कोई मूर्ति मिलेगी छोटे छोटे छोटे पत्थर का वो टुकड़ा जो है ना वो फैला हुआ मिलेगा। भुवनेश्वर में आपको क्या मिलेगा, पर वहां शंकर जी का दर्शन करके आप श्रीनाथ जी में या तिरुपति बालाजी में सौंदर्य देखने के लिए जाते हैं बिजली की रोशनी में, क्या नहीं, बुद्धि में जो आपके महात्म्य है उसको देखने जाते हैं। तो वो जो महत्वपूर्ण वस्तु उसमें ईश्वर बुद्धि है, ईश्वर बुद्धि जो आपकी है वो विषय बुद्धि को मिटा रहे है। तो उपासना से वासना मिटती है, और जब आप अपने जीवन में धर्म के नियम लेंगे तब दुष्चरित्र जो है आपके जीवन में वो मिटेगा। यदि हमारे और ब्रह्म के बीच में दुष्चरित्र ही होता तो वो धर्म से मिट जाता, और यदि वासना ही होती तो उपासना से मिट जाती। और यदि महाराज केवल विक्षेप ही होता तो योगाभ्यास से मिट जाता, और यदि हम अपने को छोड़कर किसी दूसरे में जाके बैठ गए होते ना, आके बैठने से हम कहीं दूसरे में जाके बैठे नहीं है, हैं बिल्कुल अपने में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये नहीं है कि हम किसी दूसरे में बैठे हैं अब वहां से उठ के आए अपने में बैठे। तो ये दूसरे में बैठना और अपने में बैठना ये तो दूसरी वस्तु की सत्ता को और दृढ़ करता है। तो क्या है कि हम अपनी अद्वितीयता को भूल गए हैं, अपने को सद्वितीय जानकर। तो जहां केवल अज्ञान मात्र ही हमारे और परमात्मा के बीच में व्यवधान बन करके बैठा है, केवल अधेरा, केवल अधेरा, वहां उस अज्ञान को मिटाने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त होता है। उस कर्म में न तो अपने उस ज्ञान में न तो अपने स्वरूप में स्थिति होना आवश्यक है कि हम दूसरे को छोड़कर अपने में बैठे, और न विक्षेप की निवृत्ति के लिए समाधि आवश्यक है, माने धारणा ध्यान समाधि भी आवश्यक नहीं है, वो तो योग का सिद्धांत है। और दृष्टा दृश्य का विवेक करके दृश्य से पृथक होकर के दृष्टा हो जाना ये सांख्य का सिद्धांत है, और उपासना करके वासना मिटाना, ये सगुण ब्रह्मवाद का सिद्धांत है। और धर्मानुष्ठान करके अधर्म मिटाना, ये कर्मवाद का सिद्धांत है। वेदांत का कहना है तमेव विदित्वा ति मृत्यु में ति नान्य संख्या विद्यते यनाय ऋते ज्ञानान न मुक्ति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, है ना, ऐसे एवं वेद अमृत यह भवति। यह शब्द और पढ़ता है हो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति एवं वेद अमृत यह भवति। यह भवति मरने के बाद नहीं, स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, ये बात अभी आगे आने वाली है तो वहां समझाने गए। ब्रह्म वेदो ब्रह्मैव भवति, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि कोई कहते हैं कर्म करो, कोई कहते हैं उपासना करो, कोई कहते हैं धारणा ध्यान समाधि लगाओ। ये अनजान लोग महाराज, अनजान भी हैं जानकार भी हैं दोनों। तो एक दिन महेश जोगी जी आए, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा उनका समझो 27 बरस की जान पहचान हमारी उनकी है, जान पहचान नहीं प्रेम हो, है ना। तो वो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के यहां उन दिनों सेक्रेटरी का काम करते थे और मैं सन्यासी हो चुका था गंडी स्वामी, और वो ऐसे पास करके उन दिनों वहीं ऑफिस का काम देखते थे, हमारा बहुत प्रेम। तो अभी कभी कभी विलायत पे आते हैं तो हमको आके मिलते हैं, घंटों बैठते हैं। तो एक दिन बोले कि स्वामी जी क्या बताएं, हम विदेश में जाते हैं तो वहां तो जैसे ऊसर जमीन पड़ी हो, पड़ती जमीन पड़ी हो, कोई खेती करने वाला ना हो, ये उन्होंने कहा हो, है ना, कोई खेती करने वाला किसान ना हो, है ना, तो वहां के लोगों को तो अध्यात्म के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, न ईश्वर के बारे में, न ब्रह्म के बारे में, न वेदांत के बारे में, न योग और समाधि के बारे में। तो जैसे कहीं पड़ती जमीन पड़ी हो, खूब शक्ति मिलती है, है ना, तो यहां तो सब आप लोग बड़े बड़े लोग रहते हैं, है? यहां तो लोगों का वेदांत से परिचय हो गया, सांख्य से परिचय हो गया, योग से परिचय हो गया, ये उन्होंने स्वयं कहा हो, है ना। तो हम तो पड़ती जमीन जोत रहे हैं और नई खेती कर रहे हैं और वहां से लोगों को भारत में ला रहे हैं, यहां की संस्कृति पर लोगों की रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे बड़े मित्र हैं, खुले दिल से बात करते हैं, हंसते हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। तो ध्यान धारणा समाधि वाली जो युक्ति है वो दूसरी है, और दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना माने जो देह इंद्रियादिकों से तादात्म्य है उसको छोड़कर अपने स्वरूप में बैठना, बैठना भी एक क्रिया है, क्योंकि जहां तक विवेक नहीं है वहां तक चलना भी क्रिया है और बैठना भी क्रिया है। वेदांत हमारा अभिप्राय न तो धर्म की अवहेलना में है, हम चाहते हैं कि लोग दुष्चरित्र दूर करने के लिए धर्मानुष्ठान करें, हमारी इच्छा है भी तत्व, है ना, और लोग वासना दूर करने के लिए उपासना करें, है ना, लोग विक्षेप दूर करने के लिए धारणा ध्यान समाधि लगावें, और जो निरंतर देह से ही तादात्म्य आपन्न रहते हैं वे लोग इससे तादात्म्य छोड़ करके दृष्टा के स्वरूप में बैठे, है ना, वो साधना है। पर हमारा कहना यह है कि वेदांत जो चीज बताता है वो चीज इससे निराली है। वो कहता है कि हमारे और ब्रह्म, ब्रह्म के बीच में जहां अज्ञान है वहां ब्रह्म तत्पदार्थ हो जाता है और मैं स्वयं पदार्थ हो जाता हूं, और जब अज्ञान मिट जाता है तो तत् और स्वयं, तत् और अर्थ दोनों का भेद बिल्कुल मिट जाता है। जो स्वयं है सो तत् है, जो तत् है सो तम स्वयं है। ब्रह्म वेदा ब्रह्मयो भवति हो, ब्रह्म वेदा अज्ञानांतरितम जद ब्रह्म, तत् सर्वाधिष्ठानम् ब्रह्म अहमस्मि प्रत्यक्षतया यो वेद। अज्ञान से अलग मालूम पड़ता हुआ जो ब्रह्म है उसको ज्ञान का विषय बनाया और देखा कि वही ज्ञान का आश्रय भी है। आश्रय और विषय का अर्थ समझो, जो प्रेम करता है तो प्रेमी है, वो प्रेम का आश्रय हुआ हो, है ना, प्रेम की वृत्ति उसके हृदय में है, वो प्रेम का आश्रय है। और जिससे प्रेम करता है वो प्रेम का विषय हुआ, जिससे प्रेम किया गया वो प्रेम का विषय, और जिसने प्रेम किया वो प्रेम का आश्रय। तो जिसको ज्ञान हुआ वो ज्ञान का आश्रय, और जिसका ज्ञान हुआ वो ज्ञान का विषय। परंतु यहां ये मजा है कि जब तक अज्ञान है तब तक तो आश्रय दूसरा और विषय दूसरा, और जहां अज्ञान मिट गया वहां आश्रय और विषय का भेद मिट गया। ब्रह्म वेद ब्रह्मी व भवती। जिसको हम अज्ञात समझ करके अज्ञात काल में ब्रह्म तत् है, अज्ञान काल में अज्ञातत्व न ब्रह्म तत् है, और ज्ञातत्व न ब्रह्मी व भवती आम है। केवल अज्ञान का अंतर है, उस अज्ञान को निवृत्त करने के लिए ये वेदांत की प्रवृत्ति होती है। अब देखो बोलते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये श्रुति है वो, इसलिए इसकी व्याख्या है ना जरा गंभीरता से समझना पड़ता है। आप एक सेकेंड में इस श्रुति को बांट सकते हैं, है ना, आप कहेंगे जिस वाक्य को हम एक सेकेंड में बांट सकते हैं उस पर स्वामी जी घंटे भर लगा देते हैं तो हमारे समय का अपव्यय होता है। तो आप समय का अपव्यय नहीं, है ना, एक सेकेंड में आप इस वाक्य का अपव्यय न कर दें, है ना, इसमें जो गंभीर बात कही हुई है उसको एक सेकेंड में पढ़ के आप इस वाक्य का वेदांत का ही अपव्यय न कर दें। इसके लिए हो आप प्रत्येक वाक्य पर इस ढंग से विचार करें, श्रवण करके उसका मनन करें। ये प्रवचन सुनने का अर्थ ये है कि आपको मनन की शैली ठीक ठीक ज्ञात हो गए। हमारे मधेपुर के बाबा जी महाराज थे नारायण, अरे उसी विलक्षण से उनसे किसी ने कहा कि महाराज समाधि लगाने की विधि पर 12 वर्ष समाधि लगाई थी उन्होंने, हो एक गुफा में बिल्कुल सूर्य का दर्शन नहीं किया 12 वर्ष तक, हाँ गुफा के भीतर वहीं शौच वहीं लघुशंका हाँ वहीं भोजन नाम पान, गुफा के बाहर नहीं निकले, समाधि में बैठे रहते थे। हम लोग जब उनका दर्शन करने के लिए काशी में जाते तो वहां वो केवल 6 बजे से 10 बजे तक सुबह शौच स्नान भोजन के लिए निकलते थे, 10 बजे को देर रात चावल खा के समाधि में चले जाते थे। तो उनसे किसी ने पूछा महाराज साधन बताओ ध्यान कैसे लगाए, उन्होंने कहा ध्यान मत लगाओ, विचार करो, विचार करो, इस चित्त की एकाग्रता वेदांत के लिए उतनी अपेक्षित है जितने से वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाए। एकाग्रता माने हमारे विचार की धारा ब्रह्मोन्मुख हो जाए, इतने ही एकाग्रता का अर्थ है। एकाग्रता का अर्थ असंप्रज्ञात समाधि में जाना वेदांत को अभीष्ट नहीं है, वो संप्रज्ञात समाधि लगाना अभीष्ट है। हमारे विचार की जो धारा है वो परिच्छिन्नोन्मुख न रह करके, अन्योन्मुख न रह करके, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्मोन्मुख विचार की धारा बहने लग जाए, बस इतना ही ध्यान है। जागते रहो, बैठे रहो, जागते रहो, है ना, अरे ये तो ऐसा ऐसा रत्न निकलता है, ओ रत्न, एक एक विचार, एक एक विचार अमूल्य अमूल्य हीरे के रूप में प्रकट होते हैं। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धियन्ते सर्वसंशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्रीमद्भागवत में ये मंत्र जो वेदांत का मंत्र है उपनिषद का, ये कई बार आया है। तो क्षीयन्ते चास्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवाखिलात्मनि, ऐसे उसमें क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और वेद में कैसे, वेदांत में कैसे है, दृष्ट एव तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब देखो आपको सुनाते हैं, वेद ने जो बात कही है भागवत ने दो प्रकार से उसकी व्याख्या की, दृष्टे एव अखिलात्मनि और दृष्टे एव आत्मनि स्वरे। अब हम उससे कहेंगे कि वेद मंत्र का वो भागवत भाष्य है, परावरे सुन के पढ़ के वेद में, वेद में उपनिषद में परावरे पढ़ के जल्दी समझ में नहीं आवेगा कि परावरे क्या है। तो एक जगह भागवत ने कहा कि अखिल आत्मा, अखिल आत्मा का अर्थ है, एक आदमी ने कहा कि देखो सांप है, एक आदमी ने कहा माला है, एक आदमी ने कहा डंडा है, एक आदमी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं दरार है, भू छिद्र है, एक ने कहा कि सब है। अरे वो तो ऐसी चीज है जो सब है, लो भला एक ही चीज माला और सांप दोनों कैसे हो सकती है, वो डंडा और गड्ढा दोनों कैसे हो सकता है, ये तो परस्पर विरोधी है। तो बोले अरे भाई जरा गौर से देखो तो उसको पहचानो तब मालूम पड़ेगा। तब क्या मालूम पड़ा कि वो तो रस्सी है और एक रस्सी की अज्ञानी को सांप के रूप में, दूसरे अज्ञानी को है ना माला के रूप में, तीसरे अज्ञानी को डंडे के रूप में, चौथे अज्ञानी को दरार के रूप में भास रहे, बोले सब वही है। तो भागवत कहता है अखिलात्मनि, ये जो तुमको स्त्री पुरुष लता वृक्ष पृथ्वी जल आदि रूप में संपूर्ण प्रपंच दिख रहा है, ये अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जो कुछ अलग अलग मैं और ये है, मैं और मेरा है, तू और तेरा है, मैं और तू है, हैं? यह और वह है, वो तो क्या है, अरे ये सब जितने नाम तुम ले रहे हो और जितने रूप देख रहे हो सब वही है। तो भला एक चीज इतनी कैसे हो सकती है, करे उसको पहचान के देखो तो तब मालूम पड़ेगा। उसको पहचान के देखोगे तो ये सारी कल्पनाएं उसी में उसी के लिए हो रही हैं, ये सारे प्रत्यय, प्रत्यय का विषय भी वही है और आश्रय भी वही है, उसके सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। तो भागवत ने परावरे शब्द की एक व्याख्या तो की अखिलात्मनि, दूसरी व्याख्या उसने की दृष्ट एव आत्मनीश्वरे, आत्मनीश्वरे ईश्वरत्वेन दृष्टे एव, जहां तुम स्वयं पदार्थ को तत् पदार्थ से अभिन्न रूप में पहचान जाओगे, वहां माने स्वयं पदार्थ और तत् पदार्थ का अभेद बताया हुआ है। अब जो श्रुति की व्याख्या, ये तो भागवत भाष्य हुआ ना, श्री चैतन्य महाप्रभु से लोगों ने आग्रह किया कि जितने आचार्य होते हैं सब उपनिषद पर, गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते हैं, आपको अपना संप्रदाय चलना है तो इन पर भाष्य लिखो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमको नया भाष्य लिखने की जरूरत नहीं है, उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र तीनों का भाष्य भागवत है, भागवत पढ़ लो और हमारा भाष्य पढ़ लिया, भागवत ही भाष्य है वो, ये लो सीताराम। तो दृष्टि तस्मिन दृष्टि परावर है, तो कहते हैं परंच अवरंत, पर माने कारण, और अवर माने कार्य, जैसे पर माने बाप और अवर माने बेटा, पर माने मिट्टी और अवर माने खड़ा, पर माने ईश्वर अवर माने जीव, पर माने समष्टि अवर माने व्यक्ति, तो बोले कि दोनों का नाम क्यों ले रहे हो, दोनों का नाम क्यों ले रहे हो। तो अब आपको अब इसकी ही पृष्ठभूमि सुनाते हैं हो ना, नहीं तो बात जल्दी समझ में नहीं आती है। किसी किसी के विद्वान हैं, प्रतिभाशाली हैं, और जिन्होंने मनन किया है, निधिध्यासन किया है, हमारी शब्दों से मैत्री है वो, है ना, वो हमसे कपट नहीं करते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हमसे कपट नहीं करते हैं, कपट नहीं करते हैं माने अपना अर्थ छिपाते नहीं है। जैसे जो मित्र है हमारा वो बता देगा कभी मौका पड़ने पर कि हमारे पास इतना अर्थ है, इतना पैसा है, बता देगा कि नहीं। यदि उसका विश्वास होगा तो हमारा मित्र उसके पास जितना धन है जरूरत पड़ने पर बता देगा कि हमारे पास इतना है। वैसे ये जो शब्द हैं ये हमको अपना मित्र मानते हैं और अपना अर्थ हमसे छिपाते नहीं है। शब्द जो है वो अपने चद्दर में अपना अर्थ लपेट के रखते नहीं, कपट नहीं करते। एक कपट में भी एक पट है ना, कम सुखम पटयति पटवत आवरण होती। जैसे कपड़ा किसी चीज को ढक देता है, ऐसे अपने भीतर विद्यमान सुख को जो आवृत कर देता है उसका नाम कपट है। कपट, कपट माने सिर पर साफा बांध लिया। अब गंजा सिर है कि बाल वाला है पता ही नहीं चले, जो पगड़ी बांधी सिर पर महाराज तो कपट हो गया ना। कपट माने सिरोवेष्टन, और ये हमारे मुंडक है, मुंडक माने मुड़ा दिया सिर, मुंडक माने बिल्कुल सिर मुड़ा दिया। तो अब देखो, दृष्टे कस्मिन परावरे, बौद्धों का ये आक्षेप है कि असल में कार्य और कारण, ये जो हमने जितने नाम लिए, पर माने ईश्वर अवर माने जीव, है अच्छा, पर माने पुरुषान न परम किंचित का काष्ठा का परागति, पर माने आत्मा और अवर माने अनात्मा दृश्य, पर माने समष्टि अवर माने व्यक्ति, पर माने कारण अवर माने काल। तो बौद्धों का इसके संबंध में ये सिद्धांत है कि ये जो दो पने का ज्ञान है ना, ये परस्पर सापेक्ष है, परस्पर सापेक्ष है। जिसने मिट्टी से घड़ा बनता है ये बात पहले देखी नहीं है, सुनी नहीं है, जानी नहीं है, वो घड़े को देख करके ये नहीं समझ सकता कि इसका कारण मिट्टी है, स्निग्ध मृत्तिका है। और जिसने स्निग्ध मृत्तिका से घड़े को बनते देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, उसको स्निग्ध मिट्टी देख करके चिकनी मिट्टी ये ख्याल नहीं होगा कि इससे घड़ा बनता है। तो जिसने घड़े को देखा है उसको उसके कारण मिट्टी का ज्ञान होगा, जिसने कारण मिट्टी को देखा है उसको घड़े का ज्ञान होगा। ये आत्मा और अनात्मा, ये जीव और ईश्वर, ये कार्य और कारण, ये प्रतीकीय समुत्पाद है, ये बौद्धों का शब्द है। उसका अर्थ होता है कि पहले मालूम पड़ जाते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए कार्य कारण का कोई अर्थ ही नहीं है, व्यक्ति और समष्टि का भी कोई अर्थ नहीं है, आत्मा और अनात्मा का भी कोई अर्थ नहीं है। वो तो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा अनर्थ यही है जो हम आत्मा को सत के रूप में जानते हैं, ये बौद्धों का सिद्धांत है। शून्य को सत के रूप में जानना, असल में कार्य की अपेक्षा से कारण, कारण की अपेक्षा से कार्य, और ये दोनों कुछ नहीं, है ना, इनकी सापेक्षता को जान करके ये प्रपंच बिल्कुल शून्यात्मक है। ये ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि देखो इसमें निर्वासनता है, तुम्हें अपनी बुद्धि में रख, ज्ञान में रखने के लिए कुछ नहीं है। ज्ञान में यदि कुछ रखना होगा तो वासना होगी, ये आप जब कभी मनन चिंतन करेंगे तब आपके ध्यान में आवेगे। यदि आपके ज्ञान में कुछ भी रखने का है तो वासना रूप ही होगा। यदि ज्ञान का विषय बना करके ब्रह्म को भी रखना है तो ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता है, वो भी वासना रूप ही होगा। उन्होंने कहा कि ये जो कारण और कार्य है, आत्मा और अनात्मा है, जीव और ईश्वर है, समष्टि और व्यष्टि है, व्यक्ति और जाति है, ये बिल्कुल ज्ञान में वासना है। और वासना कैसी है? तो वासना कैसी है? तो बोले कि मैं अगर अमर हूं, हे भगवान, मैं अगर अमर हूं, मैं अनंत हूं, मैं अपरिच्छिन्न हूं, तो बोले कार्य कारण तो शून्य है, और ये आत्मा अनात्मा मैं तू भी शून्य है, ये भी सापेक्ष है। जो तू को जानता है वो मैं बोलता है, जो मैं को जानता है वो तू बोलता है, ये तो सब सापेक्ष है, शून्य ही तत्व है। वेदांत ये बात बताता है, ठीक है बाबू, जो तुम कहते हो शून्य से बराबर, लेकिन इसमें दशमस्तमसी जो है वो भूल गया है। इसमें तुम्हारे नौ के साथ जो दसों डूब गए हैं सो बात नहीं है, इसमें जिसको डूबे हुए मालूम शून्यता साक्षी भाष्य है कि नहीं। ये जो तुम कहते हो कि ज्ञान क्षण क्षण में नष्ट होता जाता है, वो क्षण क्षण ज्ञात है कि नहीं? तुम्हारे ज्ञान में काल की वासना है, और जब काल की वासना निवृत्त हो गई तो ज्ञान तुम्हारा आत्मा है और वो अखंड है, और अपने आप के अभाव का और ज्ञान के अभाव का तुम अनुभव नहीं कर सकते। ये ज्ञान ही तो ब्रह्म है। अस्मिन् दृष्टे परावरे का अर्थ क्या है? कि जो कुछ कार्य और कारण के भास रूप में भास रहा है वो भानात्मक आत्मा भानात्मक ब्रह्म ही है। ये परावर रूप जो अभ्यास है, माना कि कार्य भी अभ्यास है और कारण भी अभ्यास है, माना कि व्यक्ति और समष्टि दोनों अभ्यास हैं, और माना कि जीव और ईश्वर दोनों अभ्यास हैं, है ना? ये संकट, ये वेदांत का ये कहना है कि माना कि जीव और ईश्वर दोनों अभ्यास हैं, कार्य और कारण दोनों अभ्यास हैं, आत्मा अनात्मा का द्वैत भी अभ्यास है, तो ये भी माना। परंतु नारायण दशमस्तमसी जो है, इनका प्रकाशक स्वयं प्रकाश जो अखंड ज्ञान है, वो क्षण क्षण में नष्ट होने वाला और पैदा होने वाला नहीं है। वो न एक क्षण में मरता है, न दो क्षण में मरता है, न तीन क्षण में मरता है, नहीं तो एक क्षण दो क्षण तीन क्षण का भान ही नहीं होगा। तो ये जो भान स्वरूप तुम्हारी आत्मा है, ये साक्षात ब्रह्म है, और इस स्वयं प्रकाश ब्रह्म तत्व का अनुभव होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि, एक अंतकरण में जो मैं करके तुम बैठे हुए हो, अनादि अनंत परिच्छिन्न अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म होने पर भी एक अंतकरण के साथ मैं मेरा करके जो तुमने गांठ बनाई हुई है, अपने को अद्वैत परिच्छिन्न जानते ही वो गांठ टूट जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ जो हृदय वर्तिनी वृत्तियों की ग्रंथि पड़ गई है वो कट जाएगी, दर्शन से कटेगी। और क्षीयन्ते सर्व संशया, बोले संशय नहीं मिटता है। हृदय ग्रंथि माने भ्रांति हो, कि जड़ ग्रंथि भ्रांति अध्यास, बोले फिर क्या होगा? तो क्षीयन्ते सिद्ध्यते हृदय ग्रंथि, सिद्ध्यन्ते सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय अज्ञान मूलक संशय जितने होते हैं उभय कोट्यवगाही होते हैं। जैसे कोई आदमी नदी में नाव से जा रहा हो और उसको जहां पहुंचना हो उसके बारे में उसको ये याद न हो कि इस किनारे है कि उस किनारे है, जहां हमको उतरना है वो जगह किस किनारे है, तो क्या होगा, नाव कभी इधर को मुड़ेगा और कभी उधर को मुड़ेगा है? तो अज्ञान मूलक होता है संशय, और संशय दोनों तट का स्पर्श करता है। संशेरते जना अस्मिन, है ना, ये सिंह स्वप्न धातु से ही संशय शब्द बनता है, है ना, कालदेशकार संशय सम्यक सयहा कहन निद्रा पूर्वक ही ये होता है। जब हम एक किसी विषय में सो रहे हैं माने उसका ज्ञान है, तब ये संशय उदय होता है। अच्छा देखो तो द्वैत है कि अद्वैत है, आत्मा अनात्मा दो है कि एक है, है ना, और आत्मा के ज्ञान से मुक्ति हो, कर्म से मुक्ति होती है कि उपासना से कि योगाभ्यास से कि आत्मा में बैठने से कि आत्मा के ज्ञान से कैसे मुक्ति होती है, ये संशय है। ज्ञान से मुक्ति हो जाती है कि नहीं का ये संशय है। आत्मा ब्रह्म रूप अद्वितीय है कि नहीं है का ये संशय है, है ना, लोक परलोक है कि नहीं संशय है, जन्म मरण है कि नहीं संशय है, तो नारायण सारे संशय कट जाएंगे एक अद्वैत वस्तु के ज्ञान होने से, फिर कोई संशय रहेगा ही नहीं, संशय का ही उच्छेद हो जाएगा। जहां बौद्ध आत्मा का उच्छेद मानते हैं वहां वेदांती संशय का उच्छेद मानते हैं। हो अक्षीयंते चास्य कर्माणि, ये जो हम अपने को कर्म के साथ जोड़े हुए हैं, पहले तो देखो कर्म का फल क्या है, ये शरीर है, ये शरीर कर्म का फल है, वो नहीं तो हमारे हाथ ऐसे कैसे होते और चिड़िया के हाथ ही नहीं होते, और पशु के चार पांव होते हैं, ये फर्क क्यों होता है? जब ये कहीं मैटर से सब बनते हैं, ये कहीं मृत्यु सब में है, तो पशु चार हाथ का और पक्षी चोंच वाला, हाथी सूंड वाला, शेर दाढ़ वाला और आदमी कैसे है ना, ऐसा बोलो कि सब अपने अपने माँ बाप के अनुसार बनते हैं, है? अच्छा तो माँ बाप ही कैसे बने, आधी माँ बाप कैसे बने, अंगूर और आम में फर्क कैसे हो, दोनों पंचभूत से बने हुए हैं, जला देने पर राख के राख रह जाते हैं, आपको मालूम है ना, चिड़िया भी जलाने पर राख, पशु भी जलाने पर राख, औरत भी जलाने पर राख, मर्द भी जलाने पर राख, हैं, मिट्टी पानी भी जलाने पर राख, सब राख के राख रह जाते हैं। तो एक ही पंचभूत में अंगूर और आम का फर्क कब हुआ और कैसे हुआ, है ना, क्यों हुआ, और एक ही पंचभूत से बने पशु और पक्षी में यही वासना यही संस्कार है। वो बोले कि नहीं नहीं ये तो माँ बाप के अनुसार होता है, तो अच्छा आदि माँ बाप कैसे हुए ये बताओ, तो आदि नहीं अनादि है, तो ये अनादि परंपरा भी एक थी, वासना दूसरे में जाती है तभी तो बनता है ना, अब वासना की भी परंपरा है, वासना के सिवाय आकृति का भेदक और कोई पदार्थ नहीं है, कर्म के सिवाय वासना मूलक कर्म के सिवाय आकृति का भेदक और कोई पदार्थ नहीं है। तो अब शरीर देखो, शरीर अच्छा शरीर के भीतर क्या है, सूक्ष्म शरीर है, तो उसमें भेद कैसे होता है, हमारा दूसरा तुम्हारा दूसरा, तो वासना की वजह से होता है, बिल्कुल वासना की वजह से, नहीं तो मन हमारा तुम्हारा एक ही था, है? हमारे तुम्हारे मन में क्या फर्क होता, दोनों का मन इंद्रियों के द्वारा देखता है, तो मन में क्या फर्क होता। अच्छा देखो फिर कर्म होता है, तो इस कर्म का कर्ता मैं हूं, कर्म का संबंध हुआ पाप पुण्य, कर्ता बन गए, फिर उसका फल मिला भोग सुख दुख, तो हम भोक्ता हो गए, ये कहां से आया, बोले भ्रांति से आया, भ्रांति कहां से आई, का अज्ञान से आई, तो जहां अज्ञान मिटा वहां क्षीयंते चास्य कर्माणि, न तुम्हें पाप पुण्य लगेगा, न तुम अपने को सुखी दुखी मानोगे, न देह में परिच्छिन्न मानोगे, न भ्रांति रहेगी, न ज्ञान रहेगा, देह रहेगा वो ज्यों का त्यों, बिल्कुल स्वच्छंद, सभी प्रकार के बंधन संशय कर्म भेद भ्रांति से विनिर्मुक्त, ये वेदांत का जो रहस्य है वो ऐसा है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे सरावरे आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन अभयं वैजनकप्राप्तेति तदात्मानमेवावेत् अहं ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत् सर्वम् अभवत् तत्र को मोहः कः शोको एकत्वमनु पश्यतः इत्येवमाद्या श्रुतयो ब्रह्मविद्यानन्तरम् मोक्षम् दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरम् वारयन्ति। सुसमन्वयात् सूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। आज तो कल सुनाया था ये ज्ञान की जैसी प्रणाली दर्शनांतर में प्रचलित है जिससे ये बिल्कुल विलक्षण है। दर्शनांतर कहते हैं जो जिसको जानता है वो उससे विलक्षण होता है। घड़े को जानने वाला घड़े से विलक्षण, गधे को जानने वाला गधे से विलक्षण, देह को जानने वाला देह से विलक्षण। सर्वत्र दृश्य से दृष्टा विलक्षण ही होता है, अलग ही होता है। लेकिन यहां श्रुति ने क्या आश्चर्य निरूपण किया, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जाना और ब्रह्म ही हो गया। इसका अर्थ है कि यदि आप परिच्छिन्न को जानेंगे तो ज्ञेय परिच्छिन्न से आप विलक्षण होंगे, परंतु यदि आप अपरिच्छिन्न को जानेंगे तो अपरिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न एक होगा, दो नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म आपसे जुदा होगा तो वो अपरिच्छिन्न नहीं होगा, आप ही उसके परिच्छेदक हो जाएंगे। और ब्रह्म से आप निराले हो जाएंगे तो न आप परिच्छिन्न होंगे, न ब्रह्म परिच्छिन्न होगा, अपरिच्छिन्न होगा, न आप अपरिच्छिन्न होंगे। तो अपरिच्छिन्न वस्तु का ज्ञान तो तभी हो सकता है जब अभेद हो। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है परिच्छेद सामान्यात्यंताभावोपलक्षित, माने किस्म किस्म के जो टुकड़े हैं परिच्छेद सामान्य, परिच्छेदों की जो जाति है सामान्य है, तरह तरह के जो परिच्छेद हैं भेद हैं टुकड़े हैं टुकड़े हैं, उनके अत्यंत अभाव से उपलक्षित जो वस्तु है उसको कहते हैं ब्रह्म, वो अपरिच्छिन्न है। तो उसमें यदि मैं और ब्रह्म का भेद हो तो चेतनत्व जो है वो तो आत्मा में होगा, उसमें केवल सत्ता सामान्य होगा नारायण, क्योंकि जो प्रकाशक होगा जो ज्ञातृत्वावच्छिन्न चैतन्य है, ज्ञातृत्वावच्छिन्न होगा वही चेतन होगा, जो ज्ञेयावच्छिन्न होगा उसके चैतन्य होने में कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, नारायण। अच्छा सोती बल से ज्ञावच्छिन्न चैतन्य को हम चैतन्य कहते हैं और व्यातृत्वावच्छिन्न चैतन्य को भी चैतन्य कहते हैं। कतक चैतन्य चैतन्य में भेद क्या है? यदि जड़गत भेद है तो चेतन में भेद हो नहीं सकता, और चेतन में भेद है तो भेद भी दृश्य होगा। इसलिए ब्रह्म वेदो ब्रह्म योगोति, सारे नियमों को तोड़ दिया कि जो दृश्य को जानता है, दृश्य को देखता है, वो दृश्य से विलक्षण होता है। ये कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही होता है। तदपश्यत तदभवत तदाती शुक्ल जजु में सरित द्यावा पृथ्वी मंत्र है, वो 34वें अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद संहिता के ये मंत्र है। सरित द्यावा पृथ्वी, सारी दुनिया को देख लिया, जो लोक का अंत कर दिया और पृथ्वी का अंत कर दिया, कुछ जानने से नहीं छोड़ा। अंत में क्या हुआ? बोले ब्रह्म का दर्शन हुआ। तदपश्यत तदेव आग्ने तदादित्य तदवायु तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृत मुच्यते। तो तदपश्यत उसको देख लिया, जान लिया, फिर क्या हुआ? बोले तदभवत, उसको जान लिया और वही हो गया। बोले हे भगवान, उसको जाना और वही हो गया, ये क्या आश्चर्य हुआ? जो जिसको जानता है वही हो जाता है, ये तो नियम है ही नहीं। बोले तदाति, पहले से वही था, ब्रह्म से अपने को न्यारा मान रहा था, इसलिए उसका दर्शन उसका साक्षात्कार होती अपने अलगाव का जो भ्रम था वो छूट गया। ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 34वें अध्याय में ये मंत्र है। ये ईसावाद के उपनिषद जो 40वें अध्याय में है उसकी भूमिका समझो इसको। सर्वदेश याद का उल्लेख करने के लिए ये कोई आता ना, गोमेद होता है, अश्वमेद होता है, नारायण नरमेद होता है। और डरने की बात नहीं है, वो माने परब्रह्म परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसको समझने की एक युक्ति है। कारण से कार्य भिन्न नहीं होता, तो सर्वमेद हुआ, विश्वमेद याद हुआ, विश्वमेद याद, विश्वमेद याद माने ब्रह्म ज्ञान से विश्व की पृथक सत्ता का बाध हो गया, है ना? ये बध ही यज्ञ यज्ञ की भाषा में जिसको बध बोलते हैं, वेदांत की भाषा में उसको बाध बोलते हैं। वो तो भाषा का ही अंतर है, वस्तु का अंतर नहीं है, बोला ऐसा। तो लो अब ये हुआ कि तो इस ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा? तो पहली बात तो ये होगी कि हृदय ग्रंथि का भेद हो गया और सारे संशय जस्मिन विद्या से सर्वम विद्यातम भवती, जिसके विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता है। जब विज्ञान हो गया तो भ्रांति नहीं रही, और भ्रांति नहीं रही तो संशय कहां से रहेगा? जब अविद्या ही नहीं रही तो संशय कहां से रहेगा? और आप ये मत समझना कि रोटी न मिलने में बड़ा दुख है, दवा न मिलने में बड़ा दुख है, कपड़ा न मिलने में बड़ा दुख है, मकान न मिलने में बड़ा दुख है। ये सब दुख तो बाहर बाहर चीजें बाहर रहती हैं। किसी का बिछुड़ जाना दुख है, किसी का मर जाना दुख है, ये सब दुख तो बाहर बाहर रह के सताते हैं। असली दुख तो वो है जो अपने को भीतर से ही पूछता है। संशय जो है, जिसके हृदय में शंका हो जाए, वो शंका सम कृंतक अपने हृदय की शांति को काट दे, उसका नाम शंका। आदमी निकम्मा हो जाए, संशय उसको कहते हैं। आदमी जिससे निकम्मा हो जाए, पति का पत्नी पर विश्वास न रहे, पत्नी का पति पर विश्वास न रहे, भाई का भाई पर विश्वास न रहे, ये संशय तो यही है ना। ये तो मनुष्य को अकर्मय है, बिल्कुल निकम्मा बनाने वाली चीज है। तो ये परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, एक ही विज्ञान से सर्व का विज्ञान, जस्मिन दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वम दृष्टम श्रुतम मतम विज्ञातम भवति। इसको देख लो तो सब देख लिया, सब मनन कर लिया, सब का विज्ञान हो गया, सब को सुन लिया, ऐसा आश्चर्य महाराज। तो संशय कहां से रहेगा? संशय तो कुछ ज्ञात हो कुछ अज्ञात हो, कुछ मालूम हो कुछ न मालूम हो, सब संशय होता है। और पूरी पूरा मालूम हो गया तो संशय कहां से? तो हृदय में जो नासमझी का दुख है और नासमझी के कारण जो संदेह का दुख है, संदेह के कारण जो अकर्मण्यता है, उस अकर्मण्यता को चौपट कर देता है ये तत्व ज्ञान, सारे दुख मिट जाते हैं। फिर बोलो कि ज्ञान का एक फल ये है, सुन लो फल सुर से हो, तत्व ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है। तो आपको कोई जेवर खूब बढ़िया दिखता हो और आप शराब से उसकी कीमत पूछते हैं, डिजाइन बहुत अच्छी है, चमक बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आया भाई, तो कीमत पूछते हैं, तो उसकी सुंदरता तो आपको आंख से दिखती है, उसकी डिजाइन भी आंख से दिखती है, लेकिन आपके मन में ये संशय हो कि ये सोने का है कि पीतल का, तो आप उसको खरीद सकेंगे? नहीं खरीद सकेंगे। और जैसे आजकल स्त्रियां हैं वो तो बाजार में जाती हैं, वो तो रंगई रोगन देखती हैं, वस्तु की पहचान नहीं करते हैं। और ये वेदांत जो है ये केवल आकार की पहचान कराने वाला नहीं है, ये डिजाइन क्या है, सकल सूरत नहीं, केवल रंग रोगन नहीं कि क्या कहता, रंग रोगन कहता है, केवल चमक दमक नहीं, ये तो धातु की पहचान कराने वाला है कि ये सृष्टि की मूल धातु क्या है। जब नाम रूप का उदय नहीं था तब क्या था, और नाम रूप नहीं रहेगा तब क्या होगा? अनारूपित नाम रूप कर्मात्मक जो तत्व है, क्रिया नहीं, हम ये नहीं बताते किस काम आता है, ये नहीं बताते रंग रोगन कैसा है, ये नहीं बताते इसका नाम क्या है। तुम्हारा बाजार में एक बार गांधी गिरी बिकने लगी, गांधी गिरी तो सरकार ने रोक लगाया हो, महात्मा बीड़ी गांधी बीड़ी, ये नाम लोग बहुत बढ़िया रख देते हैं और पैक बहुत बढ़िया कर देते हैं, सकल सूरत बहुत बढ़िया बना देते हैं। देखो मिठाइयों में भी रंग बना डाल के कैसी कर देते हैं, अब वो रंग कोई खाने की चीज है? तो बच्चे जो हैं वो रंग देख के खरीदते हैं, पैकिंग देख के खरीदते हैं, है? उसका नाम देख के खरीदते हैं, भाई कुछ हो जाए हम तो महात्मा बीड़ी लेंगे, तो का नाम देखो कितना अच्छा है। तो केवल नाम पर लुभा जाना, केवल सकल सूरत पर लुभा जाना, जब हम इस साड़ी को पहन के निकलेंगे बाजार में तो इसकी चमक दमक देख के लोग लुभा जाएंगे। छोटी मोटी बातों को देख करके जो विद्वान पुरुष हैं वो नहीं लुभाते, वो देखते हैं कि असल में धातु क्या है। तो उन्होंने बड़ी जांच की हो, कर्म से परे, आकृति से परे, रूप से परे, नाम से परे, असल में स्वरूप क्या है, बोले उन्होंने देखा कि ये तो ऐसी चीज है महाराज जो आग में जलाए जलती नहीं, पानी में जलाए जलती नहीं, हवा में सुखाए सूखती नहीं, ऐसी चीज है, उसी से मैं बना, उसी से तुम बने, उसी से ये सृष्टि बनी। ये जो मरता जीता है, ये जो बिखुरता है मिलता है, ये तो केवल नाम रूप है, तत्व जो है वो तो आकाश का भी आधार, तस्माद्वा तस्माद आत्मना आकाश संभूता, वो तो आकाश का भी कारण, आकाश में ही भरपूर और वही अपने आत्मा का स्वरूप। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरे। कल आपको सुनाया यहां इस बराबर का दर्शन हुआ। कारण और कार्य, दृष्टि और समष्टि है ना, महान और अल्प, जाति और व्यक्ति, ये सब में जो परिपूर्ण एक रस तत्व है, परावरा अधिष्ठान, परावर प्रकाशक, स्वयं प्रकाश जो वस्तु तत्व है उसका साक्षात्कार हो गए ही सुयंते चास्य कर्माणि, घर गए कर्म। मूर्ति में बहुत जंग लगी, और लोहे में बहुत जंग लगी थी महाराज, लगता था जंग लग गया, लेकिन जो आग में डाला तो जंग भस्म और लोहा रह गया है ना। सोने पर बहुत मैल कर गई थी, सोने से आग में डाला है ना, सोने को आग में डाला और जंग गल गई, मैल जल गई और सोना ज्यों का त्यों। ऐसे महाराज जी ज्ञान आग्नि में, केवल ज्ञान स्वर, जैसे आग में आग नहीं जलती ना, वैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान आग्नि में भस्म नहीं होता, और ज्ञान अतिरिक्त जो कुछ होता है तो सब भस्म हो जाता है। ज्ञान आग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात पुरुतेर तथा, ज्ञान आग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात पुरुतेर जिला, जहां ज्ञान की आग प्रज्वलित हुई उसमें ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को छोड़कर के दूसरे सब चीज भस्म हो जाते हैं। जो परमात्मा का दर्शन हुआ बोले कि अच्छा ये भी थे। अब ये बताओ कि ये पुरुषार्थ कैसे है, सब लोग इसको चाहें, तो पुरुषार्थ का दो पहलू करके समझाते हैं वो। आनंदम ब्रह्म रो विद्वान न विभेति कुतश्चना, मुख्य बात तो इसमें वो कही गई कि वेद ब्रह्मयो भवति, यहां जो उद्धृति गई है सुनते वो और कुछ समझाने के लिए नहीं, जाना और ब्रह्म हो गया। क्रियानंतरम मोक्षम दर्शयंत्यो मध्ये कार्यांतरम वारयंती। मुख्य रूप से बात यह कहनी है कि ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति, इन दोनों के बीच में दूसरी कोई क्रिया, दूसरी कोई भावना नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति और मोक्ष, अर्थात अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित अपना आत्मा मोक्ष स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप नारायण। अब इस बात को कैसे समझाते हैं, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चना, ये तैत्तिरीय श्रुति है, वो बड़ी मजेदार है। ये तैत्तिरीय श्रुति ऐसी है कि कोई टीकर जी महाराज से, आपने मांडू की श्रुति तो सुनी है ना, तो वहां तो मंडूक है भला, मंडूक ऋग्वेद में मंडूक सूक्त ही है, वहीं से ये मांडूक जो है अथर्व में आया, और अथर्व में से ये निकला। मूल मंत्र इसके ऋग्वेद में है और अथर्व में है, और फिर ये उपनिषद रूप से है। मंडूका कथम, मंडूक को मंडूक क्यों कहते हैं, कि ये तो मज्जूका भवन्ते, वो पानी में डूबते हैं, वो मिट्टी में डूब जाते हैं और फिर वर्षा होने पर निकल जाते हैं। वो महाराज ब्रह्म मज्जूक जो है वही ब्रह्म मंडूक है, जो ब्रह्म में निमज्जन करे, ब्रह्म रस में, ब्रह्म आनंद में जो निमज्जन करे तो ब्रह्म मंडूक। तो ये देखो वहां क्या हुआ, आप ध्यान देना पितरी और मंडूक की तुलना में, कि किसी ने मंडूक से पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो बोला अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है अर्थात अहम अहम अहम से उपलक्षित शुद्ध चेतन है, वो एक शरीर में आबद्ध नहीं है, ये ब्रह्म है। अयम आत्मा, अयम देहावच्छिन्न आत्मा, अहम अहम अहम अहम इति उपलक्षितः, अहम एवेदम अमृतम पुरस्तात्। ये जो अहम अहम अहम से उपलक्षित है ये क्या है? बोले अयम आत्मा ब्रह्म, ये परिच्छिन्न नहीं है, अणु नहीं है, देह परिमाण नहीं है, ये विभू पृथक पृथक विभू नहीं है, ये तो अद्वितीय अपरिच्छिन्न साक्षात ब्रह्म है। ये मंडूक ने कहा हो तो उसने क्या किया कि मंडूक होने से मेढक के चार पांव होते हैं ना, चार पांव, तो उसने अपने में चार पांव बता दिए, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्त स्थान और पूरी चार पांव बता। अब तुम क्या पूछते हो? ब्रह्म ब्रह्म हमारा मेढक बोलता है कि मैं ब्रह्म हूं। अब आदमी को तो शर्म आनी चाहिए, है ना? एक मेढक भी जब अपने आत्मा को ब्रह्म कह सकता है और मनुष्य अपने को ब्रह्म न जाने, है ना? तो नारायण, अब मेढक की तुलना में कर लो, अपने आप ही कर लो। अब ठीक मांडुक्य ने जैसे ब्रह्म को चार पांव का बता के सूर्य पाद को ब्रह्म बताया और सूर्यम त्रिसुसंतता, सूर्य जागृत स्वप्न से जुड़ा नहीं हो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से न्यारा नहीं होता, जागृत में तुम काम कर रहे हो, विषय बोध कर रहे हो और ब्रह्म है, स्वप्न में कल्पना कर रहे हो और ब्रह्म है, सुषुप्ति में चुपचाप सो रहे हो और आत्मा ब्रह्म है, ये उसका अर्थ हुआ। अब तैत्तिरीय उपनिषद में तित्तिरी जी से पूछा गया कि महाराज आप बताइए ब्रह्म क्या है? ये महाराज हमारे तो बराह बराहो परिषद आप जानते ही हैं, बराह भगवान बोलते हैं, श्वेताश्वतरो परिषद खच्चर जी बोलते हैं, सफेद खच्चर, माने तत्पद रूप से स्वयं भगवान बोलते हैं और इन प्राणियों के आत्मा भी परब्रह्म परमात्मा ही है, है? और नृसिंहोपनिषद, सरभोपनिषद, हयग्रीवोपनिषद, तो सर्व रूप में परमात्मा प्रकट होकर के बताता है कि मैं परमात्मा हूं, है ना? तो ये तित्तिरी, तित्तिरी माने पीतर हो, है ना? ये कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ने जब जैमिनी जी के आदेश से अपनी पढ़ी हुई शाखा का छर्दन कर दिया तो तित्तिरी पक्षी ने आकर के उसको ग्रहण कर लिया। आज महाराज तित्तिरी जी ब्रह्म का बहुत बढ़िया वर्णन बताते हैं, पर एक विलक्षण है तैत्तिरीय उपनिषद में जो अन्य उपनिषदों में नहीं है। आप ये तो बहुत सुनते होंगे, जतो बाहिमानि भूतानि जायन्ते, जेन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तद् ब्रह्म, है ना? तद् विजिज्ञासत्व, यतो बाहिमानि भूतानि जायन्ते, ये जल्दी जल्दी आपको सुनने को मिलता होगा। जिससे जिससे तो सर्वनाम हो गया ना, फिर बोले तद् ब्रह्म, ये भी सर्वनाम हो गया। बोले ये तैत्तिरीय उपनिषद की महिमा देखो कि तत् जत् तत् करके वर्णन नहीं किया, आनंदाभ्येव खल्यमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात् रसो वैसा। ये जो श्रुति है तैत्तिरीय श्रुति, ये पीतर जी महाराज बड़े रसिक, कहीं से किसी ने पूछा कि आप उगली हुई चीज को याज्ञवल्क ने जिस वेद राशि को उगल दिया उस वेद राशि को आप ग्रहण कर रहे हैं? बोले अरे मैं पहचानता हूं, ये तो रसो